καταλήψεις δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα. Τελεία. Καταλήψεις είναι παράνομο στην Ελλάδα. Αυτό. Τελεία. Τελεία. Τελεία. Τελείωσε. Και παύλα. Όχι, δεν το πε. Άδωνη είσαι. Ταύλα. Ναι. Όχι καταλήψεις. Απαγορεύονται. Κάθε κατάληψη, οποιαδήποτε κατάληψη. Ναι. Απαγορεύεται, είπε ο Άδωνης. Αρμόδιο, δεν είναι αρμόδιος για τις καταλήψεις. Είναι. Είναι και για ιδεολογικά αρμόδιος είναι. Καλά, και ο Βορύδης. Εκεί υπάρχει. Και ο Βορύδης δεν είπα ένας. Ναι, έχουμε έναν υπουργό δημόσια τάξη και άλλου 10 που θέλουν να γίνουν υπουργοί δημόσια τάξη. Μπάτσι, να αντιθούν μπάτσι να δέρουν κόσμο. Και αμήνει, μοιράζεται. Αμήνει, όχι τόσο. Κάποιοι θέλουν τάγκ. Από αυτού. Τάγκ μπορεί να είναι και τη αστυνομία. Οπότε. Τι είναι αυτά τα τάγκ τη αστυνομία, την μπλε τάγκ. Ακόμη χακεί, περίμενε, έχουμε ιδέε. Έχουμε τα προτάσεις. Μπλε είναι οι άβρε. Αυτά. Έχουμε προτάσει. Έχουμε ψηλάνε, τα ψηλιστήρια. Είναι ο Άδωνης εδώ, ο οποίο απαγόρευσε τι καταλήψει στην Ελλάδα. Απαγορεύονται. Σε όλη την Ευρώπη γίνονται. Καλά, επιτέλου κιόλα, έτσι. Καιρό με αυτό το μπάχαλο τη αστυνομία τόσο καιρό. Ότι τι προσφέρει κατάληψη. Η κανονικότητα είναι. Τι προσφέρει αντίδραση. Τι προσφέρει διεκδίκηση. Δε στα διάλογο το χάμπο επιτέλου. Να μπει μια τάξη επιτέλου εδώ πέρα. Ποια όπλα Σύρια. Όχι, τη Συρία. Τη Συρία, ναι. Αντιδραστική κι αυτή. Ναι, όλοι. Ο Άδωνης λοιπόν ήταν σε πάνελ και μιλούσε για τις συλλήψεις που έγιναν προχθές στην ΑΣΟΕ. Όχι η κυβέρνηση, όχι ο Χρυσοχοίδης, όχι η Κεραμέως. Το Πανεπιστήμιο. Αποφάσισε να κλείσει την πόρτα και να βάλει και μια αλυσίδα. Πολύ ωραία. Και πήγαν κάποιοι που δηλώνουν φοιτητές, από ό,τι είδα την ψυχολογία, δεν ήταν φοιτητές λίγο. Δεν έπεισα και από τα σύννεφα. Αλληλέγγυη. Αλληλέγγυη ήταν. Και ο Άδωνης και οι δημοσιογράφοι λένε ότι δεν ήταν φοιτητές. Φοιτητές ήταν. Τον ένα τον ακούσαμε χθες, 22 χρονών. Ο άλλος είναι 25. Ο ένας είναι φοιτητής του Πολυτεχνείου και ο άλλος φοιτητής της ιατρικής. Φοιτητές ήταν και οι δύο, γιατί η κυκλοφορία από προχθές δεν ήταν φοιτητές. Τώρα, αν δεν ήταν φοιτητές εκείνης της σχολής, μπορεί να μην ήταν και όντως να ήταν φοιτητές άλλης σχολής. Προφανώς είναι. Τη διπλανή σχολή. Εννοούν ότι είναι επαγγελματίες τύπου σαν παρακρατικούς δικούς τους. Δεν ήταν αυτοί. Ήταν φοιτητές κανονικοί. Κανονικότατη, επειδή υπάρχει αυτό από προχτές και το γίνεται αναπαραγωγή από όλους. Είναι ένα πορείς βέβαια που δημοσιογράφοι συμφωνούν με τους πολιτικούς. Θα έλεγε κανείς ότι είναι παπαγαλάκια. Και τον θα έλεγε κανείς. Και τον Άδωνη, δεν το λέω. Όχι, δεν διαχωρίζω τη θέση μου. Γιατί είσαι συνάδελφος. Θα έλεγε βεβαίως. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι είναι συχάματα παπαγαλάκια. Δεν το λες. Και δεν το λέω. Καλά κάνετε, δεν το λες, γιατί είσαι και εσύ δημοσιογράφος και θα σου είναι και εσύ τέτοιο. Ας το πούμε, ναι. Όχι, είσαι, μη μου αυτό. Είσαι και εσύ δημοσιογράφος. Μα τι είσαι. Και εσύ είσαι ότι είναι οργάνος. Εγώ ναι είμαι, τιμή μου και καμάρι μου. Εγώ δεν έχω θέματα ιδεολογικά και κολλήματα, είμαι. Δεν έχω ιδεολειψίες εγώ. Αρουμού. Πώς? Αρουμού. Δηλαδή. Αλήτες Ρουφιάνη που λέει. Αρουδού είναι το σωστό. Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα το μήνυμα. Με το Δέλτα, ναι, σε καταλαβαίνω. Ο Άδωνης λοιπόν ξεκινήσαμε λίγο σκληρά σήμερα, είναι και 14 Νοέμβρη, τρεις μέρες πριν το Πολυτεχνείο. Ο Άδωνης κήρυξε παράνομες τις καταλήψεις. Αν γίνει μια κατάληψη αύριο σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λύκειο και κόψουν μαθητές στο λουκέτο και μπουν μέσα, θα κάνετε το ίδιο? Ασφαλώς. Ωραία. Εγώ δεν θα γίνει καμία κατάληψη. Οι καταλήψεις είναι παράνομες στην Ελλάδα. Ωραία. Δεν επιτρέπονται. Πρώτα σφιγγίζω. Οι καταλήψεις δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα. Τελεία. Δόγμα Μητσοτάκη. Θέλεις να κάνεις κύριε κατάληψη. Πήγαινε με φίλους στο σπίτι σου, κατάληψε το, κάψτο, βάψτο. Φτύστο, κάνε ό,τι θέλεις, πλήρωσε τον τσέπη με τα έξοδα. Όχι τα φορτώνεις εμένα τα έξοδα. Γιατί αυτοί οι κύριοι μαθητές θα κάνουν κατάληψη του σχολείου και θα σπάσουν τα καθήματα και θα σπάσουν τους τοίχους, θα βάλουν εμένα να το πληρώσω. Λοιπόν, δεν προαναγγέλλεται πάντως επέμβαση της αστυνομίας και συλλήψεις μαθητών στα σχολεία. Είναι παράνομη στην Ελλάδα. Αυτό προαναγγέλλεται. Τελεία. Μισό λεπτό. Τελεία. Τελεία, όχι, δεν το συζητάμε. Όχι, τελεία. Όχι, να βάλεις τελεία και εσύ. Τα έξοδα όμως από τα μνημόνια αυτά που φέρνουν, από τις λαμογές, τα κελπνόσταν, ο Βάρτης και όλα αυτά. Ποιος τα πληρώνει, λέω. Αυτά είναι νόμιμα. Αυτά δεν είναι παράνομα στην Ελλάδα. Όχι, αυτά είναι νόμιμα στην Ελλάδα. Εγώ θέλω σαν πολίτης να πληρώσω τις Energa Power και τις Hellas Power βεβαίως, τα 250 εκατομμύρια που φάγανε. Όμως δεν θέλω τις καταλήψεις. Που σπάνε το θρανείο που έσπασε, δεν θέλω να το πληρώσω. Εγώ θέλω να πληρώσω και το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχήν, έτσι όπως είναι το θρανείο. Στη ΔΕΗ τα 250 εκατομμύρια. Α, και αυτό και εγώ θέλω. Και αυτό το χρέος. Αυτό είναι νόμιμο. Το θρανείο. Αυτό δεν είναι παράνομο. Όχι, είναι νόμιμο. Και ποιος θα το πληρώσει? Ποιο? Εμείς θα το πληρώσουμε. Προφανώς. Το θρανείο όμως, έχεις δει πως είναι το θρανείο? Δεν είναι για πλήρωμα. Δεν είναι. Αυτό είναι για πέταμα μαζί με το μαθητή. Γιώργος Συντάσος. Τι γράφουν? Γιώργος Συντάσος στον Love Forever. Ποιος είναι ο Τάσος, να ξέρουμε και ποιος είναι ο Τάσος. Γιατί ο Γιώργος της εννοιάζει. Ξέρουμε. Τον Τάσο δεν ξέρω γι' αυτό. Θα το πεις ο θρανείο. Ο Άδωνης λοιπόν αυτά τα είπε προχτές και βγαίνει και ξεσπαθώνει. Έχουν εξαμοληθεί όλα τα σαν τα μολυμένα σκυλιά. Έχουν βγει και λυσάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάποιος ό,τι ακροδεξιό, ό,τι ρατσιστικό και φασιστικό. Αφήσαν τον πνίχτη από όλα αυτά. Ναι, και είναι απολαυστικό αυτό. Γιατί τουλάχιστον όσο και καταστροφικό, βέβαια. Καταστροφικό είναι αυτό. Καταστροφικά είναι έτσι κι αλλιώς αυτά. Οι κυβερνήσεις είναι λίγο πολύ καταστροφικές. Αλλά τουλάχιστον ενεργοποιούν αντανακλαστικά στον κόσμο και κάνουν επανατοποθετήσεις που είναι πολύ χρήσιμες. Αυτό είναι καλό γιατί είναι εύκολος ο διαχωρισμός, βέβαια. Ναι, πάμε όταν ακούς τέτοια τώρα, οι καταλήψεις είναι παράνομες και με αυτό το ύφος. Όταν απευθύνεσαι σε μαθητές και λες οι καταλήψεις είναι παράνομες, όταν είναι παιδιά δηλαδή και βγαίνεις με αυτό το ύφος, σαν τη γεροντοκόρη, τη λυκιάρχαινα που είχαμε κάποτε και με τον Κότσο και έλεγε όλα αυτά. Το ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα φέρνεις. Αλλά δεν έχει σημασία, αυτοί ποτέ δεν κατάλαβαν. Σιγά. Η δεξιά πάντα έτσι λειτουργούσε. Δεν είχε ποτέ την νοημοσύνη και την εξυπνάδα να διαχειριστεί τον κόσμο διαφορετικά παρά μόνο με ξύλο. Ο άλλος το απολάμβανε χθες που το ανακοίνωνε. Ετούτος εδώ μπορεί. Σχεδόν έχει οργασμό όταν τα λέει όλα αυτά. Δηλαδή σε λίγο θα τους δούμε να κάνουν και τέτοια με όλα αυτά. Την ιδέα μόνο. Οργασμό στην τηλεόραση. Ναι. Α. Για το έκανε ο Λιάγκας. Γιατί να μην σωστό, το κάνει. Σωστό. Και ο Άδωνης. Ο Άδωνης λοιπόν. Στον Λιάγκα τα άμαθες. Ναι, τα άμαθα. Που αποσύραν διαφημίσεις. Αποσύραν διαφημίσεις. Παραιτήθηκε η Γκαγκάκη από το Τεχνόπολη στον Γκάζι. Από το Δήμο. Ναι, από το Δήμο. Γενικώς παραιτήθηκε. Και έβγαλε ένα. Βέβαια, μοιράζει κάτι 50 ευρώ. Βλέπω ένα κείμενο στο Λιάγκας, Facebook. Ποιητικό, αν είδε την Γκαγκάκη, ένα ποιητικό με τα κείμενα που έχει ποιήσει με την Γκαγκάκη. Δεν ξέρω, αυτό είναι το κείμενο. Δεν κατάλαβε, όχι, είναι δικό τη. Δεν κατάλαβε κανεί τίποτα, δεν έχει σημασία, μην χάνουμε το στόχο. Ο Άδωνης παλιότερα είχε κάνει πρόταση, γιατί όντως τώρα τα δακρυγόνα, τα χημικά και όλα αυτά με τα γκλόπ δεν βγάζει άκρη. Άκου να δει τι ωραία που έχει περιγράψει και πώ. Είναι το όραμά του για να αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις και οι αντιστάσεις. Βεβαίως. Γιατί έχει χημικά ελληνική αστυνομία? Έχει να ρωτήσει ποτέ κανείς σας, ακούτε συνέχεια στα κανάλια. Μα μόνο η Ελλάδα και η Αργεντινή έχει χημικά. Γιατί ρε παιδιά μόνο η Ελλάδα έχει χημικά, δεν σας κάνει εντύπωση? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες, εκεί έχουν πολυβόλα που πετάνε πλαστικές σφαίρες. Εκεί δηλαδή, για να το καταλάβετε, όταν η αστυνομία αποφασίζει να δράσει, δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές χτυπημένοι. Βγαίνουν χωρίς μάτια, βγαίνουν χωρίς μάτια, βγαίνουν μερικοί νεκροί, βγαίνουν μερικοί νεκροί, βγαίνουν μερικοί νεκροί. Αυτά γίνονται στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν πετάει πια χημικά, δέρνει ανηλαιώς πρόσωπα που κάνουν τέτοια. Αυτό κάνει η πολιτισμένη Ευρώπη. Εγώ είμαι πολύ υπέρ να καταργηθούν τα χημικά. Έχει το απόλυτο δίκιο. Να πάρουμε πλαστικές σφαίρες. Να πάρουμε χρωμοβομβίδες. Να πάρουμε αυτά που έχουν οι Ευρωπαίοι. Πολύ σωστός εξοπλισμός. Άριστος. Μα να έχουν όλοι δύο μάτια. Λύσεις και γιατί υπάρχουν, να είναι και ζωντανοί κάποιοι. Γιατί, η μυθολογία, κύκλοπας. Λοιπόν, ναι. Γιατί να μην γυρίσουμε πίσω. Αυτή είναι παλιά δήλωση. Ναι, είναι βέβαια, παλιά ναι, δήλωση. Δεν το πιστεύει τώρα, έχει περάσει. Προφανώς το πιστεύει. Τώρα θέλει, θέλει μεταλλικές σφαίρες. Τώρα θα το εισηγηθεί κιόλας. Τώρα, παιδιά, έχουμε ημέρα στην αυτοδυναμία. Τι πλαστικές σφαίρες και αυτά αντιπολίτευση. Το θέμα με αυτά, όπως και ο Βορύδης χθες και ο Άδωνης αυτά που είπε προχθές για τις καταλήψεις και αυτό που είναι παλιά δήλωση του Άδων είναι το ύφος τους. Η χαρά, ναι, η ειδονή που νιώθουν όταν περιγράφει τον άνθρωπο χωρίς μάτι. Που θα χάνει μάτι και τον νεκρό. Η χαρά στη φωνή, πώς αντικατοπτρίζεται. Αυτό ακριβώς. Πόσο οργισμένοι έχουν έρθει, πόσο ορεξάτοι, για να μην πω την άλλη λέξη, να πέσουν πάνω σε οτιδήποτε δεν συμφωνεί μαζί τους. Ο σαν του σάτυρου, θα λέγαμε. Ο σαν του σάτυρου, αλλά εντάξει, ο σάτυρος είχε και ένα αλφα μέγεθος. Καλά, ναι, δεν λέω τώρα. Εκεί η μικροφαλία σπάει σύννεφο. Μικρό, όχι μακρό. Μικρό, μικροφαλία. Ναι. Άμα καταλάβεις από τις φωνές και τα λοιπά, εκεί η ευνούχη του βασιλιά. Λοιπόν, το θέμα είναι. Δεν έχουμε στοιχεία να το πούμε. Όχι, αλλά καταλαβαίνω τη φωνή του ευνούχου. Του Παπαδόπουλου, ας πούμε, το σπέρμα. Τέλος πάντων, δεν είναι τυχαίο. Διαχωρίζω εγώ τη θέση. Εσύ, εγώ, του, ναι, βέβαια. Εγώ τη διαχωρίζω. Έλεγε λίγο. Ο άλλος γελάει. Τράβαγε λίγο το ρο παραπάνω, σαν να έχει πάει ο οδοντίατρο και είχε κάνει. Δεν ξέρω τώρα. Είναι και παλιό το ηχητικό. Σφαίρες. Μπορεί να λίγο Τσίπρα. Τσιπραϊκά μιλούσε. Δεν ξέρω, μπορεί. Επηρεάζεσαι από την πολύ παρέα. Και ερχόμαστε στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Πού είναι αυτή η ψυχή? Πού είναι αυτή η ψυχή? Αυτό το διαμάντι. Πού ήταν αυτό το διαμάντι? Μπράβο το στον Κυριάκο. Δηλαδή άξιζε που βγάλαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για, για να έχει τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Και κανένα δυο ακόμα. Δεν και υπάρχει. Όχι, όχι. Σαν τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν είναι. Δεν υπάρχει κανεί. Καμιά δεν υπάρχει. Μ' αρέσει που λέγαμε παλιά για τον Παύλο το Γερουλάνο, ξέρω εγώ. Τι είναι, τι είναι. Ένα συνηθισμένο πολιτικό. Ή τον άλλον το Δρίτσα, πώ το λέγαμε. Τι είναι όλα αυτά. Κάτι τέτοια. Εδώ τώρα μιλάμε. Τι πατζελή. Την Μπυρμπύλη. Την Μπυρμπύλη, αυτές δεν μιλούσαν. Όλοι αυτοί και αυτές δεν μιλούσαν. Εδώ η Δόμνα Μιχαηλίδου βγήκε να μιλήσει για την ΑΣΟΕ και λέει τα εξής. Τι βλέπετε, αυτό που βλέπετε, αυτή η εικόνα που βλέπετε με τα όσα συμβαίνουν στην ΑΣΟΕ. Πώς την αντιμετωπίζετε εσείς σαν πολίτης, θα σας έλεγα? Κοιτάξτε, ως κάτοικος του κέντρου, το θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει μια έρευνα της αστυνομίας μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, ένα δημόσιο φορέα, έναν φορέα εκπαίδευσης, και να βρίσκει τα πολεμοφόδια, αν θέλετε, τα οποία βρήκε. Πολεμοφόδια ακούμε μέσα στην ΑΣΟΕ. Υπάρχουν πολεμοφόδια, όπως ακούσαν, κάτι μπουκάλια βρήκανε και κάτι γκλόπ. Ναι. Και συνθήματα στους στίχους, οκ. Okay. Τα συνθήματα σκέτα από ό,τι ξέρω. Μπουκάλια, να πούμε. Ναι, άδεια, και ήταν και από και πλαστικά μερικά. Βότκα και από ουίσκι. Δεν ήταν τα συνηθισμένα, ναι, της μπύρας, αλλά το προσπερνάμε. Μπουκάλια βρήκαν, οκ. Okay. Στο πολύ να κάνεις καπορτά τι. Τα στήσανε εκεί οι αστυνομικοί, θα βγάλουν και φωτογραφία. Ναι, ό,τι τι. Θα πετάξει τη βόρκα. Είναι βαριά καταρχήν να πετάξει τη βόρκα. Πολεμοφόδια είναι αυτά. Το λέει η κυρία Μιχαηλίδου. Ξέρει κάτι παραπάνω. Δεν είναι λίγο. Προφανώς. Είναι πολεμοφόδιο. Δεν το σταμάτησε εκεί, γιατί αυτό είναι. Είναι για παντεσπάνησε λίγο. Όχι, όχι, το συνέχισε. Δηλαδή, μου φαίνεται τρομερό το ότι υπάρχει ακόμα και αντιπαράθεση πάνω στο ζήτημα αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν κάποιος συμπολίτης μας να έχει πρόσβαση σε όπλα τα οποία έχει πρόσβαση ο στρατός της Συρίας. Έχουμε όπλα από τη Συρία στην Πατησίων. Κάνουνε βότκα στη Συρία. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Θα το δούμε και έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει καταλάβει, μάλλον λάθος αυτό, δεν έχει καταλάβει έτσι κι αλλιώς τα πάντα. Χριστό. Ή νομίζει ότι στη Συρία πολεμάνε με μπουκάλια. Δεν έχει δει μισό βίντεο. Και βλέπει μάνα με το δίχρονο. Έρχεται μπουκάλι. Πάμε, πάμε, πάμε. Και φεύγουμε. Μπαίνουν στη βάρκα. Πάμε να πνιγούμε από το να φάμε τη βόλκα στο κεφάλι. Ή δεν ξέρει ότι έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα και μετά από μπουκάλια έχει βγάλει ένα σωρό άλλα όπλα που σκοτώνουν. Δεν μπορεί να λέει ότι αυτά που βρήκαν στο υπόγειο. Πιο μαζικής καταστροφής. Ναι. Τολμώ να πω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μην τους πούμε και απότομα. Δεν θέλω να μην ταράξω, αλλά ναι. Έχουν οι γιάφκα που πιάσανε στην ΑΣΟΕ είχε όπλα Συρίας. Έτσι λέει. Η αρμόδια υπουργός δεν μπορεί να μιλάει στην τύχη, δεν μπορεί να λέει κοτσάνες, δεν μπορεί να είναι ανόητη. Είναι υπουργός. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι, βέβαια. Τι βλέπεις? Μα είναι για να την έχει υπουργό. Πάει να πει ότι ξέρει, γνωρίζει πέντε πράγματα. Δεν είναι βέβαια πολιτικός όπως έχει πει. Άλλο αυτό. Είναι οικονομολόγος. Αλλά και ως οικονομολόγος ξέρει, μπορεί να ξεχωρίσει το όπλο από το μπουκάλι. Ας πούμε. Ναι. Τι προκαλεί θάνατο σε πληθυσμό και τι μπορεί. Γενικώς, γιατί. Και η ανακοίνωση της αστυνομίας δεν έλεγε για πολεμοφόδια, εκτός αν κάτι ξέρει η κυρία Μιχαηλίδου και μπορεί να το πει. Ξέρει τώρα. Προφανώς, και εγώ εκεί δεν. Είναι να μην ξέρει τώρα υπουργός. Όχι, είναι γιατί. Είναι τίποτα άσχετο, τίποτα σκιτζίδες. Όχι. Αυτή είναι η άριστη. Αυτή είναι η άριστη. Πτυχία. Η απτυχία, ότι ποια πτυχία. Αυτή είναι η άρρωστη. Δεν είναι η άριστη. Αυτή πληρώσαν το. Αν το ήξερα ότι το Χάρβαρντ το πληρώνει και το παίρνει, θα το έπαιρνα και εγώ. Να πάτε στο Χάρβαρντ. Να τι βγαίνει από το Χάρβαρντ. Ο Κυριάκος και η Μιχαηλίδου. Συνέχισε για τα όπλα μας, είχε να πει κι άλλα. Και μόνο το ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις πάνω σε αυτό, όταν έχουν βρεθεί ουσιαστικά και σοβαρά και τρομερά επικίνδυνα όπλα μέσα σε ένα κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα, τότε υπάρχει σίγουρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν τη ρώτησε ο δημοσιογράφος, ποια είναι τα σοβαρά και τρομερά όπλα που βρέθηκαν? Δηλαδή, αν βρεθεί κάτι πιο βαρύ σε ένα υπόγειο ανωτάτου ιδρύματος, τι θα παθάει, υποθυμίσει, κυρία Μιχαηλίδου? Με τα μπουκάλια και λέει ότι κινδυνεύουμε, πατάνε σε νάρκες τα παιδιά μας για να μπουν μέσα. Δεν το ξέρει. Ναρκοπαίδιο είναι απέξω. Καπάκι βότκα, τι έγινε. Στο πανεπιστήμιο είναι ναρκοπαίδιο. Μην κουνηθώ. Μην κουνηθώ. Ένα, δύο, τρία βήματα και φύγαμε. Όλοι κάτω. Θα συνδεθούμε τώρα με την ΑΣΟΕ. Συγγνώμη, το θέμα είναι ότι ήταν σε ανώτατο, άμα ήταν σε ΤΕΗ, είναι οκ. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν ΤΕΗ. Πάλι παράλληλα δημοσιογράφοι. Πάλι εντύπωση μου κάνει αυτό, ε. Λοιπόν, δεν ρώτησε. Συνδεόμαστε με την ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, ΟΠΑ όπως το λέμε σε συντομογραφία, να ακούσουμε πώς γίνονται τα μαθήματα των φοιτητών. Εκτακτών ανακοινωθέν. Οι δυνάμεις των φοιτητών, φέρουσι οπλισμό των τζιχαντιστών εξ Συρίας, εξακολούθησαν προσβάλλουσι δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας, αμυνωμένα στεναρός. Οι αναρχοάπητοι αιμοβούλγαροι φοιτητέ με το βαρύ οπλισμόν προσβάλλουν το κτίριο της ΑΣΟΕ. Αγώνενε το πίστη επί οδού Πατησίων. Ζήτω το έθνος. Κάτω οι φοιτητέ, κάτω η Συρία. Και αυτά την πρώτη ώρα. Και μετά έγινε χαμός, έγινε μαγγελιό. Ναι, τη δεύτερη ώρα. Ναι, τη δεύτερη είχε ώρα. Μετασκευτικά. Όχι, είχε πόλεμο συνέχεια. Με τη Συρία. Δεν είναι που γίνονται εκεί, έχουν έρθει και εδώ. Έχει έρθει ο πόλεμος μες στην πόρτα μας. Δεν ξέρω αν ταράξω τώρα. Μην πάει είναι πολύ ευτυχισμένη η κυρία Μιχαηλίδου. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσουμε και μαζί τη. Γιατί είναι στην κοσμάρα τη. Ποια κοσμάρα τη. Στην καλά κοσμάρα. Τη συμπαντάρα τη είναι. Έχει ένα σύμπαν δικό τη που δεν ακουμπάει με κανένα άλλο σύμπαν. Τι ναρκωτικά είναι αυτά. Αυτή είναι χάι χωρί. Να μα πει τι κάνει. Έχω σνιφάρει Μιχαηλίδου από χθε. Να μα πει τι κάνει. Πώ τα πιστεύει όλα αυτά. Πού είδε τα όπλα, τα πολεμοφόδια, τα επικίνδυνα που τα έχουν η Συρία και εμείς. Μην πετάξει καμιά μέρα σκουπίδια στην ανακύκλωση. Ανοίξει τον κάδο και δει τίποτα μπουκάλια. Γιάφκα, να! Τι είναι εδώ, αι! Ο κάδο, ο μπλε, ο μπλε κάδο. Τηλέφωνο στην αστυνομία κατευθείαν. Στην ανακύκλωση μπουκαλιών που πάνε στο σούπερ μάρκετ πίσω. Ποιο βγήκε σήμερα να στηρίξει. Είχε κάτι μηχανήματα μεγάλα που ρίξαν τα μπουκάλια. Ποιο βγήκε σήμερα να στηρίξει τη Μιχαηλίδου. Ο Μποδάνο. Μπράβο, έπεσε μέσα. Και μόνο ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις σε αυτό. Πού βρήκαν Καλάσνικοφ? Στείτε στον Πινασοέ. Συγγνώμη, δεν είχαν βγει από μια κατάληψη όταν μπήκαν οι κομάντος του λιμενικού και τους προϋπάντησαν με βεβαίως, ναι. Μια ντουζίνα Καλάσνικοφ. Εδώ τώρα για τη δήλωση λέω. Τι, δεν τι... συνδέονται οι καταλήψεις με τα υπόγεια των. Βρέθηκαν Καλάσνικοφ στην ΑΣΟΕ. Όχι, να με συγχωρείτε. Εκεί θα κολλήσετε. Σε κάποια λεπτομέρεια τώρα. Δεν βρέθηκαν, αλλά είχαν βρεθεί πέρυσι. Ναι. Αλλού όμως. Ή αυτοί που πιάσαν οι τρομοκράτες είναι στο σπίτι, στο χολαργό τα βρήκαν αυτά. Δεν έχει σημασία, όλοι αυτοί είναι ένα. Δεν έχουν περάσει από πανεπιστήμιο αυτή την φορά. Εκεί θα κολλάμε. Σιγά. Εκεί θα κολλάμε άι, τώρα. Ο Τζούνος και ο Κούτρας έβλεπαν το αυτονόητο. Πάνε, μια λογική να βγάλουν. Ναι, προφανώς, αλλά 10 φορές του το έπανε. Δεν είχε η ΑΣΟΕ. Δεν το ξέρω, αλλά το καλούσαν ότι δεν θα βγει άκρη εκεί πέρα. Τόσο πολύ δεν το παίρνει. Πόσο πολύ. Χειροτερεύει κάθε βγήκε. Μέρα. Ο Μπογδάνος χειροτερεύει, φαίνεται. Θα ήταν ωραίο ζευγάρι με τη Μιχαηλίδου ο Μπογδάνος. Ωραίο σπίτι θα ήταν αυτό. Θα ήταν ωραίο αυτό, σπίτι. Αρκεί να ήταν το σπίτι του Big Brother, να βλέπαμε όλοι κι εμείς. Δηλαδή μου... θέλει να προσφέρει ο Μητσοτάκης. Κάνε βάλ του μέσα σε ένα Big Brother. Μονόκερου θα ήταν. Μετανάστε. Θα βγαίνουν μονόκεροι χρωματιστοί από τα μπαλκόνια. Λες εκεί ευτυχισμένοι όλοι, λουλούδια, μουσικές, ζεν. Στον κόσμο του Μάλμπορο που λέγαμε παλιά. Όχι, θα μπορεί κάποιος, βέβαια είναι από τα ίδια παράταξη, αλλά έκκληση, προκαλώ που λέει και ο Μουτσινάς. Βγάλτε και τους δύο να συζητήσουν σε μια εκπομπή, ναι. Μπογδάνος και Μιχαηλίδου, θέματα. Cut fight. Τα πάντα, ναι. Τα πάντα. Και να μιλάνε, ο ένας θα συμπληρώνει τον άλλον, οκ. Okay, αλλά θα είναι πολύ ωραίο πάνελ αυτό και θα νομίζω κάνει και νούμερα. Είναι πιο ωραίο ζευγάρι από Τζανακόπουλο με τέτοια. Με, τι? Με την Υπουργό Εργασίας. Καλά, προφανώς. Αυτό είναι ζευγάρι διδαξιόμα. Κανονικό. Εμείς λέμε τώρα όχι, για λέω, ζευγάρι τηλεοπτικό. Αν ήταν ζευγάρι κανονικό, λέω. Είναι ξινή, ρε, αυτή. Και οι δύο είναι ξινοί. Δεν είναι οι αυτοί τους. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ αυτό το πρόβλημα έχουν. Υποδίονται. Ναι. Ενώ οι δεξί είναι οι αυτοί τους. Κατευθείαν λένε αυτά που θέλουν. Ο Τζανακόπουλος κάνει το σοβαρό και τον. Τον ψύχρεμο. Πιο ψύχρεμο. Ενώ είναι ένα σούγκανο. Ένα από τα βέρνα. Ναι, μπράβο. Και η Έφη Αξιόγλου είναι μια, έχει καταπιεί μια πόρτα ξύλινη. Άξι, και λέει είναι όλα λίγο τα ξύλινα. Πιο σούση φάση. Θα μπορούσε να είναι πιο. Αν αφαιθούν το ίδιο και ο Τσίπρας. Όλοι υποδίονται. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτή. Όχι, όχι. Το θέμα μας είναι το ότι εδώ. Ας τους βάλουν μαζί και να λένε αυτά τα ωραία που λένε. Γιατί να χάνει το θέμα. Για να μην γίνει reality με βουλευτές της Δημοκρατίας. Μεθαύριο να κάνει σάτυρα. Άι, να κάνεις. Μετά τη Μιχαηλίδου που είπε ότι έχει πολεμοφόδι. Πόσους κόλους θα δούμε σου. Δώσα πάσα και δεν είναι λες για τις προσκλήσεις. Τι είπα. Μόλις τώρα σου είπα. Θες λίγο θα το πω. Ναι, τελειώνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Πόσους κόλους θα δούμε στο τέτοιο. Στα ομορφιά σε αυτά τα reality. Χαίστε, το τάδαμε. Παρεθήκαμε. Πάλε ένα τέτοιο να χαρούμε ένα reality ωραίο. Αυτά είναι ωραία. Αυτά πια είναι ωραία. Survivor. Ποιο θα επιβιώσει από Survivor από Μπογδάνο Μιχαηλίδου. Αφού τη βγάλαμε, την βγάλαμε η κυβέρνηση, έχει τέτοια μπουμπούκια, πρέπει να ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους. Και άλλο ένα του Αδόνιδος, πριν πάμε σε διαφημίσεις και πεις αυτό που θες, που επίσης στήριξε τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν έχουμε άλλο. Γεια σας, κυρία. Έχουν βρεθεί στην επαναστατική αυτοάμυνα όπλα. Μάλιστα, σε σπίτι, κύριε Μπογδάνε. Σας λέω ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση πανεπιστημιακό χώρο. Η κυρία υπουργό και βλέπει το φαινόμενο στην ολότητά του. Ο Μπογδάνος ήταν, όχι Άδωνης. Ναι. Είναι να τα μπερδεύεις. Το βλέπεις στην είναι να τα μπερδεύεις. Το βλέπεις στην ολότητα η Δόμνα το θέμα. Ναι. Δηλαδή έχει δεν είναι. Άποψη, δεν είναι έτσι. Είπε η Δόμνα. Βρήκανε πολεμοφόδια και όπλα της Συρίας στο υπόγειο της ΑΣΟΕ. Ο Μπογδάνος λέει ότι τέτοια όπλα βρίσκονται παντού στην Ελλάδα και βρέθηκαν στο χολαργό ή οπουδήποτε. Άρα η Μιχαηλίδου το βλέπει το θέμα στην ολότητά του. Πώς τώρα αυτό αποδεικνύεται. Πρέπει να μπούμε και στο μυαλό δεν του μπορεί να στο... Όχι. Είναι χάος, δεν έχει νόημα. Οπότε βάζουμε μια τελεία εδώ. Λοιπόν, πες για την παράσταση να πάμε στις διαφημίσεις. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα. Σε ποιο? Δεν ξέρω. Πού το τηλέφωνο. Στο 211. Στο 211, 10, 80, 880 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση το προσεχές Σάββατο Πίτσες Μπλε. Τσολιάσεν δε τσόλια μπαντ με καλεσμένο το Δημήτρη Μετζέλο από τα Ημισκούμπρια. Οι τρεις πρώτοι θα πούμε τις λεπτομέρειες μετά τις διαφημίσεις. Σταυρό του Νότου είναι πάντως. Σταυρό του Νότου πλάστα τα πω όλα στο μετά. Στο κέντρο της Αθήνας για να ξέρουν πού θα πάνε. Σταυρό του Νότου και θα δουν τον Τζολιά εσένα που μιλάς. Μιλάω. Ναι. Να μιλήσει. Δεν ενοχλείται. Θα τους μιλήσει. Μιλάει, άστον. Θα τους μιλήσει. Δηλαδή, ναι, γι' αυτό. Εσένα που βουίζει, που λέγαμε. Βουίζει το τηλέφωνο. Δεν λέγαμε. Μιλάει, βουίζει το τηλέφωνο. Καλή, καλή. Οπότε, να, ένα λέει εδώ, αυτού του χαλασμένου, τι του έχετε στο σταθμό σα. Μιλάει για εμά προφανώ. Είσαι χαλασμένο. Είμαι χαλασμένο. Και είναι καμάρι μου. Ποιο σε χάλασε, Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Χαλασμένο ήρθα, συγγνώμη. Α, ποιο σε χάλασε, Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Α, ναι, σωστό, πάμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια της Πέμπτης, δεν το είπαμε. Της Πέμπτης, δεν το πάμε και πάλι θα τελειώσει η κουβή, χωρίς να το έχουμε πει. Ναι, το πάμε τώρα στα μισά. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Είναι οι κύριοι Γιάννης Κυριακόπουλος, Ιακωβάκης Κωνσταντίνος, Σταυρόπουλος Μιχάλης. Κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πίτσες Μπλε. Τσολιά in the Τσόλια Band στο Σταυρό του Νότου Plus το Σάββατο το βράδυ στις 10.30. Όσοι δεν κερδίσατε, μπορείτε να κάνετε κράτηση στο viva.gr και στο 210-92-26-975. Κάντε τα εγκαίρως για να μην στριμώχνεστε στις πόρτες και έχετε θέματα, όπως είχαμε και το Σάββατο. Οπότε, αυτά. Και να είστε σε ετοιμότητα, σε λίγο θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις, γιατί για θα καταλάβετε γιατί. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Είναι εδώ δίπλα μας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλό ευχαριστώ μεσημέρι για την πρόσκλησή σας. Για να μιλήσουμε για την παράσταση που φέτος παίζει ήδη στο Γυάλινο Θέατρο, Rose. Την παράσταση Rose. Rose του Μάρτιν Σέρμαν σε μετάφραση της κυρίας Μιμή Ντενίση. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Κάναμε πρεμιέρα την Παρασκευή την περασμένη. Και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10 του Γενάρη. Αμέσως μετά τις γιορτές θα διακοπούν οι παραστάσεις, θα τερματιστούν. Γιατί εγώ οφείλω να επιστρέψω στην Κύπρο. Ναι, δεν την αποχωρίζεστε. Η έδρα μου, ο τόπος μου, η οικογένειά μου, η δουλειά μου, το θέατρό μου είναι εκεί πια, εδώ και δεκαετίες. Και ήρθα πάλι στην Αθήνα, που ουσιαστικά είναι ο γενέθλιος τόπος μου. Εδώ γεννήθηκα και μάλιστα στη Νέα Σμύρνη και τη σύμπτωση. Το Γυάλινο είναι στη Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι, το θέατρο. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί έρχονται και με βλέπουν παλιές μου συμμαθητρίες από το γυμνάσιο. Να πούμε λίγο για να την πούμε παράσταση. Λοιπόν για την παράσταση. Ναι, είχα μία προσδόκητη, οφείλω να πω, πρόταση από το Γυάλινο. Ήμουν στην Κύπρο και ένα τηλεφώνημα με καλούσε να δεχτώ να παίξω το μονόλογο της Rose στο Γυάλινο Θέατρο. Ήταν του Γυάλινου η πρόταση του συγκεκριμένου έργου. Ναι. Α. Ναι, το Γυάλινο μου πρότεινε. Βέβαια ευνηδιάστηκα, γιατί είχα προγραμματισμένα διάφορα στην Κύπρο. Όμως πρέπει να πω ότι, ξέρετε, είναι ένας συνταρακτικός μονόλογος και απαιτεί από τον ηθοποιό μεγάλο βαθμό δυσκολίες και στο στάδιο που βρίσκομαι πια και ηλικιακά και καλλιτεχνικά. Ήθελα να την κάνω τη Rose. Εγώ νόμιζα έτσι όπως το είπατε. Και το δέχτηκα. Όχι, γιατί το ηλικιακό λειτουργήσε ως θετικό κίνητρο. Βέβαια, βέβαια. Διότι είναι ανόητο να είσαι νέος και να κάνεις την 80, όσο εξίσου ανόητο είναι να είσαι 80 και να κάνεις την 40. Το συναντάμε πάρα πολύ συχνά όμως. Υπάρχουν γυναίκες και άντρες στο οποίο το κάνουν. Εντάξει, δεν το σχολιάζω. Εγώ βλέπω εμένα και ένιωσα ότι είμαι στην κατάλληλη στιγμή. Να κάνω τη Ροζ. Ποια είναι η Ροζ? Η Ροζ λοιπόν, ποια είναι η Ροζ? Η Ροζ είναι μια Ρωσοεβραία. Γεννήθηκε σε έναν εβραϊκό καταβλισμό στην Ουκρανία, σε ένα χωριουδάκι, τη Γιουλτίσκα, τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, γεννημένη το 1920. Για κάποιο λόγο η μάμα της, μάμα την λέει, τη μάμα, τη μητέρα της, την έστειλε στην Βαρσοβία για μια καλύτερη τύχη, σε μια πόλη παρά στο χωριουδάκι. Και εκεί είχε την καλύτερη τύχη. Η μοίρα της είχε γράψει, ναι, αφού νιώσει πρώτα την ευτυχία ενός μεγάλου έρωτα και να παντρευτεί τον έρωτά της, να βρεθεί έγκλειστη στο διαβόητο γκέτο της Βαρσοβίας. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα τεράστια και απερίγραπτα βάσανά της, οι περιπέτειες της, οι απώλειες ανθρώπων δικών της, το ξεκλήρισμα όλης της οικογένειάς της ακριβώς επειδή είναι Εβραίοι, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όμως εκείνο που τη χαρακτηρίζει εξού και μετά από τόσα δεινά, έζησε, μπήκε μέσα στον 21ο αιώνα και σε ηλικία 80 χρονών πια αποφασίζει να αφηγηθεί αυτή την ιστορία εξαιτίας ενός συνταρακτικού γεγονότος που της έχει συμβεί την προηγούμενη νύχτα. Είναι πραγματική ιστορία. Δεν είναι ακριβώς πραγματική, όμως ο Sherman μας λέει ότι καταρχήν έχει βασιστεί στις αφηγήσεις των δύο γιαγιάδων του. Είναι Εβραίος ο Sherman. Των δύο γιαγιάδων του. Ορισμένα από αυτά τα στιγμιότυπα, ας πούμε, φάσεις της αφήγησης των γεγονότων, τα έχει βιώσει ο ίδιος. Συν ιστορικά γεγονότα, ντοκουμέντα ιστορικά κτλ. Τα έχει κάνει όλα μία μίξη. Αληθινά γεγονότα που έχει συλλέξει από εδώ και από εκεί. Ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως. Και δημιούργησε αυτόν τον μονόλογο. Χρονικά λοιπόν ξεκινάει από το 40 και έρχεται μέχρι... Ξεκινάει το 37. Σε ηλικία 17 χρονών πήγε στην Βαρσοβία. Και καταλήγει μέχρι πότε αυτή και η διήγηση? Και καταλήγει στις αρχές, στην Ανατολή του 21ου αιώνα, 80 χρονών, πια στην Αμερική. Δεν είναι δηλαδή η διήγηση μιας Εβραίας σε στρατόπεδο ή στον γκέτο. Όχι, είναι όχι, όλος είναι μια... ο 20ος έχει αιώνας. Έχει επιζήσει, είναι επιβιώσει. Όλος ο 20ος αιώνας, ναι. Ουσιαστικά, ξέρετε, η ζωή της διατρέχει όλα τα τεράστια γεγονότα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά. Είναι τυχερή, του 20ου αιώνα. Είναι τυχερή ή άτυχη αυτή η γυναίκα, ναι, και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει όλα αυτά. Το βλέπουμε και σε διάφορα ντοκιμοντέρ ούτως ή άλλως ανθρώπων επιζησάντων από τα στρατόπεδα και από όλες αυτές τις διώξεις του ναζισμού και όχι μόνο, και βλέπουμε πόσο τελικά δύναμη είχαν και εσωτερική πίστη και ανάγκη να ζήσουν. Ή τα γεγονότα πόσο δύναμη, ναι, τους έδωσαν τα γεγονότα. Ναι, ναι, τα ίδια τα γεγονότα. Υπάρχει μια παροιμία που την ξέρω από τη γιαγιά μου που λέει «Μακάρι ο Θεός να μην δώσει στους ανθρώπους όσα μπορούν να αντέξουν». Σε κάποιους τα έδωσε στον 20ο αιώνα, νομίζω. Τα έδωσε, και αυτοί που άντεξαν είναι πραγματικά εκείνοι που ήθελαν να ζήσουν γιατί αγαπούν τη ζωή και γιατί αναγκάζονται ή καταφέρνουν να ξεπερνούν την όποια αντικσότητα και την όποια δυσκολία και το όποιο δυστύχημα που μπορεί να του συμβεί, είτε αυτό είναι φυλακή, είτε είναι στρατόπεδο, είτε είναι απώλεια αγαπημένων προσώπων, προσώπων αίματος, παιδιών, συζύγων. Και αυτή έχασε όλη της την οικογένεια, όλοι κάτω από τραγικές συνθήκες, από αυτά τα συστήματα που είχαν οι ΕΣΕΣ και οι Ναζί για να εξοντώνουν τους Εβραίους. Την τέλεια βιομηχανία θανάτου. Όχι μόνο Εβραίους, και άλλες κατηγορίες. Επιστημονική. Την τέλεια βιομηχανία. Ναι. Αρκεί να κάνει κανείς μια επίσκεψη όμως, και το καταλαβαίνει αμέσως. Εκείνο που τη χαρακτηρίζει είναι η δύναμη, η εσωτερική που είχε και η επιθυμία να ζήσει. Δηλαδή έχει κάνει στη ζωή της τέτοια άλματα προκλητικά, θαραλέα θα έλεγα, όχι τόσο όσο προκλητικά, που δείχνουν ότι ήθελε να ζήσει. Ναι. Ήθελε. Και έζησε. Βέβαια, μέχρι το τέλος, στα 80 της, υφίσταται ψυχικές... πώς να πω, ψυχικά βάσανα. Διότι ως Εβραία της Διασποράς, όχι γεννημένη στο Ισραήλ, όταν εκείνη προσπαθούσε να πάει στο Ισραήλ με το περίφημο πλοίο Έξοδος, ακόμα λέγονταν Παλαιστίνη. Το όνειρό τους ήταν να πάνε στην Παλαιστίνη. Και βεβαίως εκείνο το περίφημο πλοίο, η έξοδος, γύριζε όλη τη Μεσόγειο και όλα τα λιμάνια και μόνο στην Παλαιστίνη δεν πήγαινε, γιατί δεν την άφηναν οι μεγάλες δυνάμεις. Λόγω συμφερόντων πολιτικών, ήταν τότε πολύπλοκο, και όλα αυτά. Λοιπόν, μέχρι το τέλος, αυτή τη στιγμή που είναι 80 χρονών και λέει η αναπνοή είναι το μόνο, η μόνη απόλευση που μου έχει απομείνει, τη συμβαίνει ένα γεγονός που στην αρχή δεν μπορεί να το ξεπεράσει, αλλά μετά βλέπουμε ακριβώς στο φινάλε του έργου, δεν θα το αποκαλύψω βέβαια, πόση δύναμη επιστρατεύει πάλι, σωματική, διανοητική, ψυχική, για να πει αυτό που θέλει να πει σαν εποδόσα φινάλε της ζωής. Παρόλο που είναι τόσο καταπονημένη, ας πούμε, συγκέντρωσε πάλι τη δύναμη. Έχει του κόσμου τις αρρώστιες απάνω της, όπως έχουν όλοι σημερινός... οι υπερήλικες. Όχι, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Ναι, έχουν όχι, και σοφία. Και... Η συγκεκριμένη δεν ήταν και μόνο η υπερήλικας, ήταν έχει τραβήξει και όλα αυτά. Ναι, και κάτι ακόμα. Όταν είσαι στα 80, λέει, είσαι στην τελική. Ο σημερινός θεατής της Ελλάδας, της Αθήνας, με όλα αυτά που δέχεται, που ακούει, που συμβαίνουν γύρω μας και κάθε μέρα γίνονται και χειρότερα με τα, με τα πλάνα τα των προσφύγων. Ακριβώς αυτό είναι το. Τι μπορεί, το να, βρει, είναι τι μπορεί ότι να βρει σε αυτό. Παρακολουθώντας την παράσταση αυτή και ακούγοντας την Ροζ τι έχει περάσει, συνειδητοποιεί ο θεατής ότι η ζωή κάνει κύκλο και βρίσκεται πάλι σε μία τραγική επανάληψη των ιστορικών γεγονότων του παρελθόντος. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Η ίδια είναι πρόσφυγας. Ναι. Και αυτή τη στιγμή τι έχουμε μπροστά στα μάτια μας. Πρόσφυγες. Διωγμένους από την πατρίδα τους. Διωγμένους ακόμα και από την... ή επηρεαζόμενους από τον θρησκευτικό φανατισμό. Ξεριζωμένους, βάρκες. Εκείνη είχε το πλοίο, την έξοδο, που από την έξοδο τους βάλαν σε άλλα πλοία και σε άλλα πλοία και σε άλλα πλοία. Τώρα βλέπουμε αυτές τις βάρκες μπροστά μας, με τους πρόσφυγες, με τους πληρωμένους εγκληματίες, τους διακινητές εννοώ. Τους διακινητές. Και το λέει και η Ροζ αυτό. Μια μέρα ήρθανε, λέει, καλοπληρωμένοι εγκληματίες και μας φορτώσανε στα φορτηγά. Καλοπληρωμένοι εγκληματίες. Πάντα αυτή είναι καλοπληρωμένη, μια καλή δουλειά. Ναι. Και με τις κυβερνήσεις και με τα συμφέροντα. Με τα πάντα. Τους υπερεθνικούς και οργανισμούς αυτός, που παίζουν με τους λαούς. Αυτό συνειδητοποιεί ο λαός, ο κόσμος, οι θεατές, ότι βρισκόμαστε δυστυχώς πάλι σε ένα ίδιο πανομοιότυπο σκηνικό. Με άλλες εθνικότητες. Με άλλες εθνικότητες, αλλά συνθήκες. Ουσιαστικά κάτω από τις ίδιες αιτίες, δηλαδή πολιτικές. Ναι. Έτσι, συμφέροντα, πολιτικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, ναι. Θρησκευτικό φανατισμό. Βέβαια. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Ακροδεξιά, άνοδο ακροδεξιά ή φασισμού. Φασισμός. Πώς το λένε, ολοκληρωτισμός κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς. Πάντα το σχήμα είναι ο ανώνυμος άνθρωπος. Αυτός που θέλει ουσιαστικά να ζήσει ήσυχα, ειρηνικά, με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με μια δουλειά, να χαρεί τη ζωή και αυτό που του έτυχε που να ζήσει για κάποια χρόνια. Για με μια δικαιοσύνη. Okay. Με δικαιοσύνη. Α, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Απόστολε, γιατί μου έδωσες ένα έναυσμα. Η Ροζ έχει ευρύ πνεύμα. Ανοιχτό μυαλό. Και στο τέλος του έργου, παρόλο ότι και τμηματικά υπάρχουν αυτές οι νήξεις καθαρές, ευκρινείς και τα λοιπά, δίνει το μήνυμα της πανανθρώπινης συνύπαρξης, αγάπης, αλληλεγγύης, συναδέλφωσης. Δηλαδή είναι κήρυκας χωρίς να το, διαγγέλει και ρήκας πανανθρώπινων αξιών. Δεν είναι λογικό όταν έχεις περάσει το ακριβώς αντίθετο στο πετσί σου επί δεκαετίες, δεν είναι λογικό να είσαι αυτόματα κήρυκας του αντίθετου? Ναι, και είναι αξιοσημείο. Όταν έχεις δεχτεί τόσο μίσος, τόσο ρατσισμό, τέτοιες διώξεις. Να αναφέρω αυτό, ότι το μυαλό της είναι καθαρό, η συνείδησή της είναι καθαρή, πάλεψε και στέλνει αυτά τα μηνύματα στον συνανθρωπό της. Αγκαλιαστείτε. Οι θεατές που θα έρθουν, φαντάζομαι οι περισσότεροι, είναι ευαισθητοποιημένοι για τα σύγχρονα προβλήματα, για το προσφυγικό, ξέρουν την ιστορία των Εβραίων και τα υπόλοιπα. Θέλοντας και μία, αναγκαστικά, μπροστά μας κάθε μέρα. Θέλω να σας κάνω άλλη ερώτηση. Αυτό το κοινό που οι πολίτες του τόπου μας που κάναν το μπάρμπεκιου για τους πρόσφυγες, που βρίζουν, που θεωρούν ότι απειλούμαστε, που μισούν τον ξένο επειδή δεν μπορούν να τον καταλάβουν. Μας αλλοιώνει τον πολιτισμό. Σε αυτό το κοινό, αυτή η παράσταση μπορεί να πει κάτι? Μάλλον δεν θα έρθει να τη δει. Αλλά λέω, μπορεί να πει κάτι σε ναι, τέτοιο κοινό, σε τέτοιους συμπολίτες μας που είναι και αρκετοί. Το πιθανότερο είναι αυτό που είπατε, ότι δεν θα μπορεί να μην έρθει. Αν ακούει και όλες αυτά που λέμε, νομίζω διαβάζει και τα λοιπά. Θέλω να πω, φυσικά και ακούει. Αλλά δεν μπορεί παρά να υπάρξουν και κάποιοι θεατές από αυτούς. Θεωρώ πάντα ότι το θέατρο, όταν απευθύνεται στο κοινό του, στέλνει μηνύματα. Δεν δίνει λύσεις, στέλνει μηνύματα. Και εναπόκειται στο θεατή, εάν είναι διατεθειμένος να ξυπνήσει τη συνείδησή του. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να ακούει και να βλέπει, γιατί εν παρόδο λέω ότι η παράστασή μας έχει και προβολές. Βίντεο. Ναι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ελπίζω. Βλέπει μπροστά του συμβάντα. Όχι φανταστικές εικόνες. Πραγματικές εικόνες. Πραγματικές εικόνες, οι οποίες ξεκινάνε από το 40, περνάνε από ό,τι θυμάμαι στο Βιετνάμ και στους προηγούμενους πολέμους του ναζισμού. Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας που ξεβράζουν τα κύματα εδώ και εκεί, παιδιά, στον τόπο μας, παιδιά. Παιδιά. Με τα πορτοκαλί σωσίβια. Με τα πορτοκαλί σωσίβια και μπρούμι τα κορμάκια που τα έχει ξεβράσει το κύμα. Και έναν πατέρα με ένα αγοράκι στο Μεξικό. Και εκεί, τύχη. Τύχη πέτρινα, όχι. Και τύχη, και βέβαια. Τύχος, μαύρη τύχη. Τύχος, τύχος. Η τύχη του είναι το τείχος εκεί. Και αλλού. Τύχος. Με την ευκαιρία, επειδή έχω δει την παράσταση. Υπάρχει το τείχος. Ένα τείχος υπάρχει πίσω. Υπάρχει ένα τείχος. Στο background, ας πούμε. Είναι μια, αισθάνομαι ότι είναι μια ευφυής ιδέα του Νίκου του Καραγέωργου, του σκηνοθέτη και φίλτατό μου. Και ημών. Και ημών με υψηλόν και ημών με ήττα. Αυτός ο τείχος έχει πολλές ερμηνείες. Καταρχήν είναι τείχος. Και πολλούς αποδέκτες. Είναι τείχος και είναι πολύ της μόδας. Είναι τείχος. Έβλεπα στο Μόναχο, φτιάχνουν τείχος για έναν προσφυγικό καταβλισμό. Μπορεί να είναι εξυμβολισμός. Στο Μόναχο. Και αλλιώς θυμηθείτε. Δεν λέω στο Ισραήλ που έχει τείχος, στο Μεξικό που έχει τείχος, στην Κύπρο που έχει τείχος, ένα άλλο τείχος εκεί, αλλά φτιάχνουν και στις πολιτισμένες χώρες. Όπως και στο Μεξικό και στις άλλες πόλεις Λατινικής Αμερικής, οι φτωχοί από τους πλούσιους διαχωρίζονται. Ένα οικισμός όπως το Ψυχικό. Θέλετε να πείτε ότι έχει αυτό τείχος είναι εργοτέχνης, δηλαδή ως εργοτέχνης. Εργοκατάντιας είναι. Θέλω του να πω, σύγχρονου κόσμου. Καλλιτέχνες το κάνουν αυτό. Όχι, η πολιτεία, για να διαχωρίσει τους πλούσιους από τους φτωχούς. Έτσι νομίζω ότι οχυρώνει την ευτυχία της. Νομίζω. Οι καλές περιοχές είναι οι βίλες είναι περίκλειστες μέσα σε ένα τείχος. Μπαίνεις με checkpoints στην αρχή. Ανέκαθεν, για να πας παραπέρα. Και τώρα αυξάνονται όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι μεγαλέμποροι του Νότιου. Μεγαλέμποροι, αλλιώς τους λένε, αλλά τέλος πάντων. Στη Νότια Αμερική, οι βίλες τους και μιλάω οι παππούς και για άλλες τάξεις, όχι μόνο τους top. Και για πιο χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα τείχος. Είναι τείχη της μοντέρνας ζωής του 21ου πια. Αυτός ο διαχωρισμός, Ο διαχωρισμός. Οπότε πάνω στη σκηνή είστε εσείς. Για πόση ώρα, μία μισή ώρα, πόσο είναι? Μία ώρα είναι μία ώρα και 40. Και ακούμε τη διήγηση. Αυτή τη διήγηση. Όλη αυτή τη διήγηση. Για σας τι σημαίνει αυτό, στοίχημα? Μάλλον και επιθυμία έντονη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ήταν και στοίχημα, γιατί στοίχημα. Η επιθυμία υπήρχε πάντα εδώ και μερικά χρόνια. Όχι, έχω πει, δηλαδή αυτούς τους ρόλους που έχω στο μυαλό μου θα τους κάνω όταν φτάσω στην κατάλληλη ηλικία. Η Ρόζ είναι μέσα στην κατάλληλη ηλικία. Το θέμα ανάμεσα σε ηλικία. Υπήρχε στη λίστα, δηλαδή, η Ρόζ. Ορίστε. Υπήρχε στη λίστα σας. Υπήρχε. Μπήκε τικ. Υπήρχε στη λίστα, ναι. Ωραία. Το θέμα είναι και μεταξύ άλλων, βέβαια, και η απομνημόνευση του κειμένου αυτού. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Ξέρετε, στο μονόλογο, φίλοι, είσαι ακάλυπτος. Ναι. Κάνω μία παρομοίωση έτσι για να εξορκίζω τη δυσκολία που είχα. Λέω, αισθάνομαι σαν να είμαι πάνω σε μία βέσπα, που δεν ξέρω βέσπα βέβαια, αλλά σχήμα λόγου, και ένσεν και ένσεν είμαι πιεσμένη από φορτηγά. Ντάλικες. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, πηγαίνεις. Ο παρτενέρ σου, ο συμπαίκτης σου είναι το κοινό. Ναι. Σε μια παράσταση, αν συμβεί κάτι οτιδήποτε, υπάρχει τρόπος να... Εγώ δεν την έχω δει κρυφτεί, την παράσταση. Να μπαλωθεί ένα λάθος ή ένα κενό. Είμαι σίγουρος τα πάντα πολύ καλά. Είσαι πιο γυμνός. Είσαι πιο γυμνός στο μονόλογο, αναγκαστικά. Ναι. Δεν την έχω δει την παράσταση, αλλά νομίζω ότι η Βέσπα την πάτε πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρος. Ανάμεσα σε Νταλή και σε... Και επειδή παρομοίωση δεν είναι τυχαία, είναι σε όλη την παράσταση πάνω στις δράγες του τρένου. Ναι, αυτό, ναι, ναι. Το σκηνικό. Το σκηνικό. Τρένο είναι η εικόνα της πύλης του Auschwitz που έχουμε όλοι, που μπαίνει το τρένο, ή ένα από τα τρένα που μετέφεραν. Ένα από τα τρένα που μετέφεραν, και που μετέφερε το και εκείνη. Τελειώνοντας, επειδή ο χρόνος έφτασε προς το τέλος της κουβέντας μας, να πούμε πάλι στο Γυάλινο Θέατρο, ποιες μέρες είστε εκεί? Από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή στις 9 η ώρα, μέχρι τις 8 μέρα. Δεκεμβρίου. Και από τις 10 Δεκεμβρίου θα είμαι από Δευτέρα με Πέμπτη. Αλλάζει λίγο. Αλλάζουμε. Άρα αλλάζει το πρόγραμμα του Γιάλινου. Θα έχει μουσικό πρόγραμμα ναι, το Σαββατοκύριακο. Ναι, και εγώ μεταφέρομαι στις πρώτες μέρες της εβδομάδος. Η επιμέλεια του κειμένου και η σκηνοθεσία του Νίκου του Καραγέωρου. Οπωσδήποτε και ναι, είναι η σκηνοθεσία. Και οι φωτισμοί. Του, και οι φωτισμοί και η εκτέλεση των φωτισμών είναι από το Φώτη τον Μπουρή. Είμαι ευτυχής γιατί πραγματικά έχω ένα... Με περιέβαλε ένα καλλιτεχνικό και τεχνικό και διοικητικό επιτελείο Άρτιο. Οι συνεργάτες μου είναι εκπληκτικοί. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και ο φωτιστής, όπως είπα, και ο Χρήστος που σχεδίασε τα βίντεο. Ο Καρτέρης. Συνεργάτης και δικός μου. Συνεργάτης σας. Τον έχουμε και εδώ. Η μουσική του Σπηλιώτη, το σκηνικό του Δήμα, το οποίο είναι εξαιρετικό, του Δημήτρη. Ο τείχος αυτός, ο τείχος και οι ράγες οι σπασμένες. Και το παγκάκι του Πένσους. Θα δώσουμε πόσες προσκλήσεις δίνουμε εμείς τώρα όσοι πάρουν τηλέφωνο. Όσοι πάρετε τηλέφωνο, 5 διπλές προσκλήσεις. Για ποια μέρα έχουμε μέρα. Για ποια μέρα, άραγε. για τι μέρα έχουμε σήμερα? Σήμερα είμαστε Πέμπτη. Παίζετε σήμερα? Παίζουμε, βέβαια. Να δώσουμε για σήμερα. Πέντε διπλές για σήμερα. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Όποιοι πάρετε τηλέφωνο τώρα. Θα κερδίσετε... πάτε σήμερα το βράδυ στο Γυάλινο Θέατρο. 9 περίπου ξεκινάει. 9 ξεκινάει. Καλό θα ήταν. Το λέμε, είμαστε εγκαίρως εκεί. Ήλιο όλου τη μέρα. Μια χαρά είναι. Να σας ευχαριστήσουμε δεν πολύ. Δεν μπορώ να μην αναφέρω, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Ναι. Έχω ένα φύλακ άγγελο δίπλα μου, το βοηθό σκηνοθέτη της παράστασης, τον Γιώργο τον Ευθυμίου. Έχετε έρθει και μαζί, είναι μέσα. Ναι, ο οποίος ήταν βέβαια το δεξί χέρι του αγαπημένου Νίκου Καραγιώργου. Τους ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ και εσάς. Με τον Νίκο έχετε ξανασυνεργαστεί, τον Καραγιώργο, έτσι? Ο Καραγιώργος, με τον Νίκο είμαστε, δέσαμε με την πρώτη διαβλέματος πρώτα και μετά διαλόγου στο Μάνα Κουράγιο το 99, στην Ανατολή του 21ου αιώνα. Παιδάκι ήταν ο Νίκος τότε. δεν ξέρω πόσο παιδάκι ήταν. Ήταν παιδάκι όμως, γιατί ήταν παιδί γιος και μου τώρα. Στη Μάνα Κουράγιο. Μετά είχα την τύχη να κάνω μαζί του στο Αγρίνιο και στο Αρχαίο Θέατρο Στράτου, στο Διπεθένε, αλλά και στη Δήλο, χάρη στον Νίκο, με την παράστασή του «Εκάβει μία πρόσφυγας». Ανοίξατε το θέατρο στη Δήλο. Έπαιξα, είχατε εγώ αυτή την τύχη. Εγώ να σας πω ότι χωρίζω τις παραστάσεις σε δύο κατηγορίες. Αυτές που πάω και έχω συναισθήματα μετά, και αυτές που πριν πάω έχω ήδη συναισθήματα. Η δική σας, ενώ δεν έχω έρθει, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Έχω από πριν, γιατί ξέρω περίπου τι θα συμβεί και πώς θα νιώσω. Οπότε κάνω το τσεκ μετά το τέλος. Θα έρθω λοιπόν έχοντας από τώρα ήδη τα συναισθήματα. Ευχαριστώ, όχι με τις προσκλήσεις που δίνουμε για τους ακροατές. Οπότε μετά τις διαφημίσεις θα κάτσουμε λίγο να πούμε τα ονόματα των νικητών. Ωραία, πάμε σε λοιπόν, διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να λοιπόν, και τους νικητές. Πολύ γρήγορα θα πούμε τους νικητές για τη Rose. Τσούκα Εκατερίνη, Κουτσιλιανό Σπύρος, Λιτσοπούλου Μαρία, Χριστίνα Σπυροπούλου, Βασιλική Βλάση. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ. Θα ενημερωθείτε και τηλεφωνικά στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο για την παράσταση Rose με τη Δέσποινα Πεμπεθέλη και τη σκηνοθεσία του Νίκου Καραγέρου. Τα υπόλοιπα είναι αύριο. Γεια σας.